I od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rocznicę poznańskiego czerwca uczczą szefowie dyplomacji krajów bałkańskich i państw Grupy Wyszehradzkiej. Polsko-izraelskie stosunki bardzo ucierpiały, powiedział na spotkaniu z przedstawicielką tego kraju wiceszef MSZ. W Moskwie jak za czasów poety bezdomnego. Wstęp do restauracji mają tylko niektórzy. 65. rocznicę poznańskiego czerwca upamiętnią ministrowie spraw zagranicznych krajów bałkańskich i Grupy Wyszehradzkiej. Przed południem będą składać kwiaty przy poznańskich krzyżach. Potem pojadą do Rogalina na spotkanie, w czasie którego będzie omawiana m.in. przyszłość krajów bałkańskich, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Współczesne wyzwania związane z zarządzaniem epidemią COVID, tym wszystkim, co jeszcze musieliśmy się mierzyć przez ostatnie miesiące, no i też wybiegając w przyszłość, plany związane z integracją, otwarciem negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, z Albanią, integracją kolejnych krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej powita szef MSZ Zbigniew Rau. Później dołączą do nich szefowie dyplomacji Bałkanów Zachodnich. Charge d'affaires ambasady Izraela nie przedstawiła żadnych nowych informacji podczas spotkania w siedzibie MSZ, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Tal Ben Ari Yalon przyjechała dziś rano do MSZ na wezwanie polskiego resortu dyplomacji. Spotkanie miało związek z uchwaloną przez Sejm nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, wpływającą m.in. na kwestię restytucji mienia. Wiceminister Jabłoński powiedział po spotkaniu, że przekazał kierownik ambasady Izraela stanowisko w sprawie ostatniej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych tego kraju oraz oświadczenia ambasady. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że stosunki polsko-izraelskie bardzo mocno ucierpiały w wyniku wypowiedzi pana ministra spraw zagranicznych. Przekazałem kierownik placówki, że bardzo negatywnie oceniamy i liczymy na to, że strona izraelska zmieni swoje podejście, ponieważ uważamy, że o sprawach trudnych, o sprawach, które są między państwami sporne, można rozmawiać w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Wiceminister przekazał stronie izraelskiej treść ustawy z uzasadnieniem oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego przetłumaczone w kluczowym fragmencie na język angielski po to, żeby, jak powiedział wiceminister, sprawa była lepiej zrozumiana. Projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej trafi dziś do Sejmu. Mówił o tym w trzecim programie Polskiego Radia poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Chodzi o uniemożliwienie dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Nie dotyczy to tylko wydarzeń organizowanych przez instytucje publiczne, ale wszelkich publicznych wydarzeń. Jest to zgodne z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mówią, że takich informacji jak te, czy ktoś był szczepiony, czy nieszczepiony, to organizatorzy tego typu wydarzeń nie mogą gromadzić. Dziś projekt ustawy Stop segregacji sanitarnej ma zostać opublikowany na stronie internetowej Sejmu. A propos, tylko klienci dysponujący specjalnym kodem mogą od dziś wejść do restauracji w Moskwie. Pracodawcy mają obowiązek zorganizowania pracy zdalnej dla co najmniej trzeciej części personelu. Ograniczenia zostały wprowadzone w związku z dużym wzrostem liczby zakażeń. Moskwa jest największym w Rosji ogniskiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Klienci restauracji i barów, żeby usiąść przy stoliku, muszą pokazać specjalny kod cyfrowy. Mogą go otrzymać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i ci, którzy dysponują aktualnym wynikiem testu. Jednocześnie moskiewska administracja uprzedziła właścicieli punktów gastronomicznych, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, ich firmy będą musiały zamknąć drzwi. Trudna sytuacja epidemiczna jest w całej Rosji. Buriacja ogłosiła do 11 lipca lockdown. W Petersburgu zamknięto place zabaw i ograniczono funkcjonowanie restauracji. W części regionów lokalne władze wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla pracowników sfery usług. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczęło się układanie gazociągu Baltic Pipe po dnie Morza Bałtyckiego. Rzeczniczka spółki Gaz System Iwona Dominiak powiedziała, że wczoraj pracę rozpoczął jeden ze statków odpowiedzialnych za ułożenie rury między Polską a Danią. Gazociąg podmorski, który właśnie rozpoczęliśmy układać na dnie Bałtyku, ma długość 275 km i połączy wybrzeża Polski i Danii. W ten sposób będzie można przesyłać gaz z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Układanie gazociągu potrwa kilka miesięcy. Jeśli pozwoli na to pogoda, cały proces zakończy się jeszcze w tym roku. Uruchomienie Baltic Pipe jest planowane na początek października przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na wschodzie i w górach przelotne opady deszczu, a miejscami burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i 28 na zachodzie. Trójka.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Mrożąca w żyłach historia. Treliński i Kudliczka. Premiera Cardillaca w Teatrze Wielkim. Tego nie mogą Państwo przegapić. Za chwilę zaproszenie do Teatru Wielkiego i mój gość, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski. Najpierw jednak trójkowy felieton kulturalny i Kasia Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wyspaliście się Państwo porządnie. To niedoceniana, ale ważna część naszej codzienności, a wyspany człowiek gładko przetrwa nawet nie najłatwiejszy poniedziałek. Sen to poważny stan, a właściwie czynność, bo przecież cały czas organizm pracuje podczas snu na to, by mieć siły na pracę w dzień. Wniosek z tego może być tylko jeden. Sen we właściwej ilości powinien być dotowany zarówno globalnie, jak i lokalnie i zyski z tej prawidłowo wykonanej czynności powinny zdecydowanie być odliczane od podatku dochodowego. Tak czy nie? Prawo do snu jest przemilczanym prawem człowieka, gorzej bywa deprecjonowane jako marnowanie życia. Tymczasem, szanowni państwo, gdzie w kinie czy teatrze zobaczylibyście to, co czasem potrafi się przyśnić? Jakkolwiek białe noce też bywają twórczogenne, a te rzeczywiste, astronomiczne są zjawiskiem fascynującym. Oczywiście, kiedy się jest przyjezdnym, a nie miejscowym, bo ci po prostu patrzą na zegarek i spuszczają rolety. Białe noce w Norwegii nazywane są midnattssol, czyli słońce o północy. To zjawisko, które warto zobaczyć, tak samo zresztą jak są noce, których warto nie przespać. Niebo było takie gwiaździste, takie jasne, że spojrzawszy na nie, mimo woli trzeba było zapytać siebie, czy naprawdę pod takim niebem mogą żyć różni zagniewani i niezadowoleni ludzie. To cytat z Białych Nocy Fiodora Dostojewskiego. Czy dziś go możemy ponownie usłyszeć? Nie wiemy, ale na pewno mają szansę na to ci z państwa, którzy wybiorą się dziś na premierę Białych Nocy przygotowaną przez Teatr Scena Główna Handlowa, w skrócie SGH. I skrót nie jest przypadkowy, bo teatr został założony przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy współpracy z Teatrem Konsekwentnym. Czyli, drodzy państwo, nie jest tak, że ludzie zajmujący się ekonomią, finansami nie myślą o sztuce i są nieromantyczni. To okropny stereotyp. Co się wydarzyło między dwojgiem ludzi podczas czterech nocy na petersburskich bulwarach? Sprawdźmy dziś o 19 na scenie przy ulicy Smolnej 9 w Warszawie. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A Dostojewski to mój ulubiony pisarz. Kochałam się wprost w Mity Karamazowie, więc tym bardziej polecam. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Czarne bramy i Limbowski słuchają państwo Trójki przed południem. Pozostajemy w temacie. Tajemnice morderstw o podłożu rabunkowym wyjaśnia Mariusz Treliński w najnowszym spektaklu Opery Narodowej Kardilak. A czyni to w sposób dla siebie typowy, choć jednocześnie zaskakujący. Moim gościem i państwa jest dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pan Waldemar Dąbrowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazł pan dyrektor dla nas czas. Na czym polega, proszę powiedzieć nam, wyjątkowość Kardilaka? W istocie jest parę wątków tej wyjątkowości. No przede wszystkim na tym, że to słynne dzieło Hindemitha, Paula Hindemitha, wielkiego twórcy modernizmu niemieckiego, mające swoją premierę w latach 20. ubiegłego wieku, nigdy nie zawitało na sceny polskich prac operowych, więc w ogóle Hindemitha powiedzmy, więc to jest deryk. Po drugie, opera włącza się swoim językiem, czyli śpiewu solowego, chóralnego, orkiestry symfonicznej, w ten nurt kulturowy, którym są opowieści o seryjnych morderstwach. Mamy ich wiele. W kinie, w teatrze, w komiksie, w operze, no tak naprawdę staje się Kardilak drugim obok Rigoletta takim uczciwie zrobionym kryminałem. No, muszę powiedzieć, że ta historia, chociaż wcale nie najważniejsza w tej opowieści, ta historia kryminalna jest szalenie atrakcyjna. Po trzecie, mamy do czynienia z wybitną kreacją Tomasza Koniecznego, słynnego już dzisiaj na całym świecie, który jest niekwestionowaną gwiazdą operową Wiednia, a w wypadku Kardilaka kreuje rzeczywistość artystyczną no, daleko wykraczającą poza konwencję operową. Jest po prostu wybitnym aktorem. Już nie mówiąc o urodzie śpiewu. I na koniec no, udało się Mariuszowi Borysowi Pudliczce tą dosyć historyzującą opowieść przenieść świat współczesny z takim wychyleniem do przodu i mamy przypowieść filozoficzną, bo a nawet rodzaj ostrzeżenia przed rzeczywistością wirtualną, bo ten konflikt, kryminalna sprawa, ale przede wszystkim konflikt społeczny, no i konflikt rodzinny, opowiedziane w taki sposób, każe nam się zastanowić nad semantyczną wartością słowa rzeczywistość, bo mówimy rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość realna, niby dwie rzeczywistości, ale jedna zagraża drugiej. Człowiek rzeczywistości wirtualnej staje się fantomem. My już mamy coraz bardziej do czynienia z tym zjawiskiem. Zobacz, że to jest bardzo mocno wyeksponowane. Bardzo atrakcyjne przedstawienie. Wprawdzie muzyka, w której nie ma klasycznych melodii i harmonii, to jednak wielka muzyka poruszająca człowieka do głębi, świetnie zagrana przez naszą orkiestrę Tima Maria, znakomity poziom wokalny solistów, wspaniale grający chór, w sumie wyjątkowe przedstawienie, z którego jestem bardzo dumny. Sam spektakl jest bardziej drezdeński czy paryski? Ani paryski, ani drezdeński, jest warszawski. A gdyby odpowiadać na pytanie, jaki on jest, powiedziałbym wychylony ku przyszłości. No właśnie, duet, jeden z najsłynniejszych, by nie powiedzieć najsłynniejszy, duet Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Po jakie środki tym razem sięgnął? Dosyć charakterystyczne dla siebie, ale jednak inaczej wyrażone. Przede wszystkim mamy to do czynienia z bardzo złożoną konstrukcją architektoniczną, kilkanaście ton takiej, jakby to powiedzieć, zarysowanego pejzażu miasta przyszłości, obracający się, jeżdżący w różnych kierunkach, pozwolił Mariuszowi na użycie koncepcji film noir, takiego ciemnego kina dramatycznego, ale to byłoby oczywiście niewystarczające, gdyby nie próbowali użyć współczesnych technik, technologii. Znakomicie operują światłem, zresztą robiła to wieloletnia współpracowniczka tego duetu Felice Ross. Słowem, język teatralny, chociaż można rozpoznać charakter pisma Mariusza i Borysa, jest odświeżony i naznaczony współczesnymi technologiami. Kardilak, to przedstawienie, ten spektakl wielki, miał swoją premierę w miniony piątek, a do zobaczenia, kiedy będzie jeszcze przed wakacjami? Ostatni spektakl sezonu to będzie wtorek, 29 czerwca. No i chciałbym na koniec, jeśli pani pozwoli, zauważyć, że mimo tego dramatycznego, niekompletnego i doświadczonego różnego rodzaju ograniczami sezonu, udało nam się z sześciu zaplanowanych zrobić pięć premier, w tym dwie w czerwcu, pozwalające nam jakoś godnie, uroczyście i z nadzieją kończyć ten sezon, z nadzieją, że następny będzie już kompletny. Gratuluję. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej jest moim i Państwa gościem, pan Waldemar Dąbrowski. Za chwilkę wrócimy do rozmowy, by opowiedzieć o planach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a moim i Państwa gościem jest dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pan Waldemar Dąbrowski. Dzień dobry raz jeszcze. Kłaniam się. Panie dyrektorze, zdążył pan podczas tej krótkiej przerwy zrobić sobie kawę? Dziękuję, zdążyłem. Bardzo się cieszę. Kiedy możemy wybrać się do Teatru Wielkiego? Jakie premiery nas czekają w najbliższym sezonie? I czy Teatr Wielki pracuje w wakacje, panie dyrektorze? Teatr Wielki pracuje w wakacje, ale w ograniczonej formie i poza, z czego się zresztą ogromnie cieszymy, że to ma miejsce w naszym teatrze, czyli Festiwal Chopin i jego Europa Stanisława Leszczyńskiego i Narodowego Instytutu Chopina. No, zespoły, które na ogół ciężko pracują soboty, niedziele, mają po prostu wakacje. Zresztą ja pamiętam przed laty taki eksperyment związany z otwarciem teatrów dramatycznych opery filharmonii w miesiące wakacyjne. Jest frekwencja wynosiła w okolicach 10%. No, Warszawa wciąż jeszcze, choć chciałbym, żeby było inaczej, nie jest takim tourist destination city, czyli miastem, do którego ściągają turyści ze świata po to, żeby nasycać się wartościami kultury. Tak nie jest. Wolałbym, żeby było inaczej. No może poza Chopinem, prawda? Koncerty chopinowskie w najrozmaitszej formie żyją w miesiące wakacyjnych i to jest wielki temat. Natomiast my rozpoczynamy na początku września. Pierwszym wielkim wydarzeniem będzie koncert, nad którym pracuję razem z Ewą Rucińską, z utalentowaną młodą reżyserką, z okazji 200. rocznicy Cypriana Norwida. Nazwaliśmy to norwidowskie Teatrum Mundi, bo tak Norwid często nazywał taką perspektywę, w której los jednostki postrzegał jako dramat na scenie Teatru Świata. I wobec braku takiej oczywistej materii muzycznej, klasycznej, norwidowskiej, postanowiłem sięgnąć, a właściwie zagospodarować popularność, szeroką popularność poezji Norwida, którą wykreował Czesław Niemen głównie, ale też Iwanda Warska, Istan Borys, Natalia Sikora, Krzysztof Sługowski, i zamówiłem transpozycję tych linii melodycznych i harmonicznych na głos solowy, chór i orkiestrę symfoniczną u Rafała Kłoczko, i to będzie podstawa liryczna, w tym włoskim sensie tego słowa, czyli operowa wieczoru. Natomiast druga wykreowana przestrzeń to będą utwory poetyckie i fragmenty publicystyki Norwida, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, które będą jakby odniesieniem do tego, co się dzieje w warstwie śpiewanej, ale przede wszystkim wyrażeniem tego wielkiego manifestu poetyckiego Norwida, który jest czymś zupełnie wyjątkowym. Dla mnie Norwid jest największym polskim poetem, mam poczucie takiego wielkiego osobistego zobowiązania, aby ten wieczór był wydarzeniem na miarę dwustulecia. Kolejną premierą, w ogóle premiery są takie znaki węzłowe klasyki operowej. Po pierwsze Fidelio, czyli jedyna opera Beethovena. Robimy to w koprodukcji z Operą Królewską w Kopenhadze. No, to jest wielki manifest wolności. Reżyserować będzie dyrektor artystyczny Opery Narodowej Duńskiej, John Fu James. To jest opowieść o pragnieniu wolności i o sile, którą człowiek, mający wiarę w sens tego pojęcia, potrafi wyrazić ponad wszelkie ograniczenia doraźności. To jest, jak wspomniałem, jedyna opera Beethovena, już sama przed się niezwykle ciekawe jej doświadczyć, ale mówi się, że to jest najbardziej symfoniczne dzieło operowe i jest tam ogromnie dużo pięknej muzyki. Dwie gwiazdy, Ann Petersen jako Leonora i Thorsten Kjær w rolach wiodących, więc wspaniały wieczór przed nami. Barbara Wysocka, znakomita reżyserka już z poważną karierą międzynarodową, wciąż bardzo młoda, podjęła się realizacji Cyganerii, czyli tej opowieści o proletariacie artystycznym Paryża. I tu mamy do czynienia z fenomenem. Cyganeria we wszystkich klasyfikacjach, którymi ja się dotknąłem, takich najpopularniejszych, najbardziej oczekiwanych przez publiczność oper, znajduje się zawsze albo na pierwszym, albo na drugim, albo na trzecim miejscu. No, popularność tego dzieła Puccini'ego jest zupełnie niezwykła i cieszę się, że właśnie znów sprawdzony duet Barbara Wysocka, Barbara Hanicka zrealizuje nam wersję, która będzie no, na miarę tego, co panie zrobiły wcześniej, realizując naszą Toskę tak bardzo dobrze przyjętą przez publiczność. Panie dyrektorze, zapraszamy serdecznie po wakacjach. Wszystko to do zobaczenia w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Na pewno, taką przynajmniej mam nadzieję, z panem dyrektorem Waldemarem Dąbrowskim jeszcze się połączymy. Panie dyrektorze, bardzo pięknie dziękuję, że znalazł pan czas. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of play. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name Michael Caine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Uwielbiam w Trójce przed południem Złoto i Mrozu. Wprawdzie Karolina Gruszka pracuje właśnie na planie filmu dla całych rodzin Detektyw Bruno, ale od piątku możemy oglądać ją na dużym ekranie w Mrocznym Kryminale dla dorosłych. I to od razu w podwójnej roli, między innymi piosenkarki, która ma wielki wpływ na losy pozostałych bohaterów. Z aktorką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co będziesz miała dla dorosłych, już całkiem widzów? Debiut fabularny Marcina Sautera, Miasto. Głównym bohaterem jest detektyw, grany przez Bartka Topę. Poza tym w obsadzie jest też Robert Więckiewicz, Stanisław Tym na przykład, powraca po latach. Wielu ciekawych aktorów. Miasto, ponieważ dzieje się w Bydgoszczy i trochę głównym bohaterem tego filmu jest Bydgoszcz. I taka historia z pogranicza jawy i snu, opowieść o relacji ojca i syna w konwencji trochę kryminału noir. Także ciekawa bardzo forma i taki bardzo autorskie też spojrzenie. A co to właśnie znaczy, że głównym bohaterem jest detektyw? Na tym polega gdzieś tam całe założenie filmu. Mamy trochę do czynienia z takim przenikaniem się różnych światów i ta warstwa detektywistyczna dzieje się poniekąd w głowie chłopca, który próbuje zrozumieć swojego ojca poprzez kryminały, które on kiedyś pisał. Kim jest twoja bohaterka w tej całej historii? Mamy rodziców chłopca. Ojcem jest właśnie Bartek Topa, który później w tej drugiej warstwie jest detektywem. Ja jestem jego żoną i później pojawiam się jako piosenkarka śpiewająca w barze z papierosem w ustach, tanga. I to było dla mnie fajne wyzwanie, ponieważ ja śpiewałam w dzieciństwie. Później nabawiłam się sporych kompleksów, ponieważ trafiłam do Akademii Teatralnej, gdzie moje koleżanki miały głosy jak dzwony i były po szkołach muzycznych często i ja stwierdziłam, że ja w ogóle nie potrafię śpiewać i nigdy już nie będę. Poczekaj, bo ja pamiętam twój dyplom, dyplomowe przedstawienie z Akademii Teatralnej i ty tam też śpiewałaś. No, ale to nuciłam jakieś tam fragmenty pod nosem, to zupełnie co innego, natomiast to był taki etap, kiedy, no myślę, że nie odważyłabym się wyjść na scenę i zaśpiewać samodzielnie. Natomiast w domu śpiewanie to jest coś, co towarzyszy mi ciągle. I też w ogóle mam taką naturę, że jak tylko gdzieś coś usłyszę, to od razu to nucę. I Marcin Sauter nagle przyszedł do mnie z tą propozycją i ja na początku powiedziałam, że nie ma mowy, ja nie śpiewam i nie będę śpiewać. I trochę czasu mu zajęło, żeby mnie przekonać do tego, że jednak mogłabym zaśpiewać i muszę przyznać, że sprawiło mi to ogromną radość. To są utwory specjalnie stworzone dla filmu? To są utwory specjalnie stworzone do filmu i też to nie jest jakaś centralna część tego filmu, więc to nie jest tak, że tam ja będę w nieskończoność śpiewać, natomiast będą brzmiały 3 piosenki, które nagraliśmy. A jak się pracowało z Marcinem Sauterem, właściwie z dokumentalistą, bo on przede wszystkim do tej pory zasłynął właśnie jako reżyser filmów dokumentalnych, to jest jego pełnometrażowy debiut fabularny. Tak, my wcześniej spotkaliśmy się przy okazji takiego krótkiego filmu fabularnego. Mnie Marcin zachwyca tym, że on ma swój jakiś zupełnie inny rytm. To jest taki rytm trochę medytacyjny, bardzo oniryczny. My też kręciliśmy znakomitą część tego filmu w nocy. Mieliśmy bardzo dużo nocnych zdjęć. I w którymś momencie miałam takie wrażenie, że funkcjonujemy trochę jeszcze w tym barze takim zadymionym w Bydgoszczy w nocy, jak jakieś takie nocne zjawy. I Marcin jeszcze potrafił rzeczywiście nas wprowadzić w taką atmosferę swojej wyobraźni, swojego świata i to było bardzo ciekawe. Z Karoliną Gruszką rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a film Marcina Sautera Miasto do zobaczenia w kinach.